Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 marca, minęła 9. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis. Za pół godziny poseł PiS Mariusz Błaszczak ma się stawić w prokuraturze w sprawie ujawnienia planów obronnych Polski. Za chwilę relacja naszej reporterki. Były szef MON nie miał do tego prawa, mówiła w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Nie żółte, lecz od dziś już zielone kalendarze. Mamy pierwszy dzień wiosny. Były szef MON w rządzie Zjednoczonej Prawicy Mariusz Błaszczak został wezwany do prokuratury. Wojskowi śledczy chcą mu postawić zarzuty w związku z odtajnieniem planów obronnych Warta. Polityk PiS zrobił to w kampanii wyborczej w 2023 roku. Przenosimy się przed siedzibę prokuratury wojskowej w Warszawie, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy wiemy, jak chce się tłumaczyć szef MON? No tak, wiemy, jaką linię obrony zamierza przyjąć Mariusz Błaszczak, bo sam o tym mówił jeszcze przed pojawieniem się w prokuraturze. Miałem prawo do tego jako minister obrony narodowej, żeby archiwalne materiały odtajnić. Po drugie, miałem obowiązek, żeby je przedstawić, żeby już więcej w Polsce nie wróciła obrona na Wiśle. Były szef MON odtajnił fragment planów obronnych Polski z 2011 roku, z czasów, gdy przy władzy była koalicja PO-PSL. I według śledczych za tę decyzję polityk musi odpowiedzieć, no bo naraził państwa na niebezpieczeństwo. Ma w związku z tym usłyszeć zarzut przekroczenia obowiązków. Wniosek do prokuratury informujący o możliwości popełnienia przestępstwa przez Mariusza Błaszczaka wysłał szef służby kontrwywiadu wojskowego generał Jarosław Stróżyk i stało się to latem ubiegłego roku. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Do przesłuchania Mariusza Błaszczaka oraz pikiety PiS odniosła się w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Ta sprawa nie budzi wątpliwości, mówiła. Sprawa jest prosta, jest oczywista. Mariusz Błaszczak nie miał żadnego prawa do tego, żeby odtajnić część planów ewentualnościowych i dzisiaj spotykają go tego konsekwencje. No i tam można mogą stać, mogą pikietować. No, zrobił coś, do czego nie miał prawa i w moim odczuciu bardzo dobrze, że już dzisiaj w jakimś sensie ponosi tego konsekwencje. Cała rozmowa z posłanką Koalicji Obywatelskiej Joanną Kluzik-Rostkowską na stronie internetowej Trójki oraz naszych mediach społecznościowych. Muzeum Narodowe w Warszawie otwiera wystawę polskiej sztuki współczesnej Autoportrety. Ekspozycja obejmuje pracę 20 współczesnych polskich artystek i artystów, którzy sportretowali siebie w nietypowy sposób. Joanna Rajkowska mówi o swojej rzeźbie Syrenka. A to jest syrenka naszych czasów, czyli syrenka wielkiego wymierania. Jest pokryta z jednej strony mikroplastikiem, a z drugiej strony brokatem, który oczywiście świetnie wizualnie działa, ale jest tak samo mikroplastikiem, zagrożeniem i potwornością dla wszystkich gatunków. Na wystawie można też zobaczyć, a nawet usłyszeć pracę Izabeli Gustowskiej i artystka. Ja stworzyłam rodzaj takiego znaku i ten znak się otwiera z jednej strony właśnie na pokazanie, że to był czas pandemii, bo jestem kobietą w masce. Jest też błyskawica, która jest takim czasem protestu kobiet. Na dodatek można tam odczytać kod QR i tam jest taki mój manifest, który zaczyna się... Ja artystka wizualna, ja artystka. Wszystkie prace z wystawy Autoportrety są prezentowane po raz pierwszy. Po raz pierwszy? Nie po raz pierwszy. Dziś pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, czyli można powiedzieć już tej docelowej. A czy gramy już w zielone, pytała mieszkańców Warszawy nasza reporterka. Co można robić wiosną, a czego nie można robić zimą? Cieszyć się ze słońca. Zimą było mało, psychika lepiej pracuje, no z taką nadzieją się wchodzi. Myślę, że co, no na przykład nad wodę jakoś pójść na początku. Wiosna to także dzień Wagerowicza, może zdarzyło się panu kiedyś? Za każdym razem. Przyszło nad Wisłę większą ekipą. Zima nie jest dla pana? Ja nie lubię, ja jestem ciepłolubny. Wiosna zdecydowanie. Słońce świeci optymistycznie, ciepło, przyjemniej. Z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Marta Szulborska. Klimat. Gorzów, Radomsko, Piotrków, Połaniec, Nisko na Podkarpaciu i Goczałkowice. To miejscowości, w których jakość powietrza jest teraz najgorsza. Normy przekroczone są też w centrum Warszawy, gdzie indziej powietrze jest dostateczne albo dobrej jakości. Udział odnawialnych źródeł w Krajowej Sieci Energetycznej to 23%. Od godziny 10 do 15 potrwają tak zwane zielone godziny, gdy warto uruchomić energochłonne urządzenia. Oszczędzanie prądu zalecane jest od 17 do 20. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz nie oszczędzamy prądu, będzie sportowy power Norbert Michalak. Piłkarscy kibice wczoraj na rozgrzewkę mogli się emocjonować pierwszymi ćwierćfinałowymi meczami w Lidze Narodów, a było czym. W spotkaniu Holandii z Hiszpanią padały piękne gole. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2. Przypomnijmy, że na przegranego z tej pary czeka w grupie eliminacji Mistrzostw Świata reprezentacja Polski. Niespodziankę sprawili Chorwaci, którzy pokonali Francuzów 2-0. Poczucie bezradności. To najbardziej uderzyło francuskich komentatorów podczas meczu w chorwackim Splicie. Apatyczni i bez pomysłów, tak postawę trójkolorowych ocenia publiczne radio France Info. Katastrofalni i ospali, dodaje Le Figaro Sport, który pisze z przekąsem, że Les Bleus chyba zapomnieli, że przyjechali do Chorwacji na mecz, a nie na urlop. Co się stało? Pyta z kolei L'Équipe, który szczególnie ostro ocenia występ obrońcy Konaté, przyznając mu notę 2/10, najniższą w zespole. Zawiedli też napastnicy, szczególnie duet Mbappé-Dembélé, który miał być główną bronią trójkolorowych. To zdaniem wielu komentatorów jest niezrozumiałe. Wielu z nich mówi wprost, że nie może się doczekać zmiany trenera. Deschamps już zapowiedział, że odejdzie z kadry po przyszłorocznym mundialu. Stefan Folzer, Polskie Radio. Niespodziankę sprawili też Duńczycy, którzy pokonali w Kopenhadze Portugalię 1-0. Dziś piłkarska reprezentacja Polski zagra z Litwą w meczu pierwszej kolejki grupy G eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Były reprezentant Polski Roman Kosecki jest pozytywnie nastawiony przed rozpoczęciem kwalifikacji do mundialu. Ja uważam, że startujemy po to, żeby awansować bezpośrednio. Idziemy po pełen sukces i po awans bezpośredni, w to wierzę głęboko. Nikt się nie położy i nie będzie nam dawał punktów za darmo. Oczywiście jacyś faworyci są, ale Polska należy też do jednych z faworytów tej grupy. Mecz odbędzie się o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. W Miami w tenisowym turnieju wygrane mecze Magdy Linet i Jana Zielińskiego. Linet w drugiej rundzie pokonała Rosjankę Jekaterynę Aleksandrową 7-6, 6-2, a Zieliński oraz Sander Gille awansowali do 1/8 finału debla. W pierwszej rundzie Polak i Belg wygrali z Meksykaninem Santiago Gonzalezem i Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-4, 6-2. Czyli górą Europa. Bywa z tym różnie, ale dziś wiosna i w kalendarzu, i w tak zwanym realu. Sporo słońca w całym kraju, trochę chmur na północy. Na Suwalszczyźnie po południu przelotnie popada. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Karpat do 14 w centrum kraju i 17 na krańcach zachodnich. Chłodniej na wybrzeżu, tam od 6 do 9. Ogłoszenie społeczne. Każdy rodzic pragnie zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do dorastania. Jednak życie pisze różne scenariusze. Choroba nowotworowa to niechciany gość, który sprawia, że pęka bańka bajkowego życia. Fundacja Krwinka codziennie dostarcza siłę dzieciom chorym onkologicznie i ich rodzinom. Pomóż onkobohaterom odkryć w sobie moc. Wejdź na www.krwinka.org, by dowiedzieć się więcej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. iPhone 15. 128 giga. Za 3299 zł. A w 24 ratach tylko 138 zł miesięcznie. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 31 marca. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Nowy rok to nowe możliwości, także dla Twojego biznesu. Rozpocznij go z Mercedes-Benz. Skorzystaj z wyprzedaży samochodów dostawczych z rocznika 2024. Zyskaj nawet 52 400 zł rabatu i wybierz najlepszą dla siebie ofertę finansową. Twój biznes już czeka na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. A co tam w Carrefourze? Promocja! Drugi za pół ceny! Tylko do soboty! Serek Almette, 150 gramów, różne rodzaje. W promocji drugi za pół ceny! Carrefour, tańsze wyjście na zakupy. No pięknie. Miałeś jechać po towar, a ty znowu w telefonie siedzisz. Pewnie na Allegro, co? No pewnie, że na Allegro. Przecież zakupy do firmy robię. Korzystam z Allegro Biznes i mam hurtowe rabaty. Jak firmowe zakupy, to Allegro Biznes. Wygodnie, na fakturę i wszystko w jednym miejscu. Na Allegro Biznes znajdziesz codzienne produkty i specjalistyczny markowy sprzęt dla Twojej branży. Jak tak, to Allegro. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Laptop gamingowy Lenovo Log z procesorem Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za 2899 zł. A robot kuchenny Bosch z akcesoriami. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 21 marca, pierwszy dzień wiosny, dokładnie 10 minut po godzinie 9. Winien i ma. A dzisiaj w audycji porozmawiamy o zarobkach. Sprawdzimy, w którym mieście zarabia się najlepiej, a w którym najgorzej. Będzie też o kolejnych pomysłach na odchudzenie biurokracji w Polsce. Chodzi m.in. o elastyczne godziny pracy urzędów. O pielęgniarkach także porozmawiamy. Brakuje ich i to bardzo, choć zarobki pielęgniarek są już na przyzwoitym poziomie. Zapytamy też, czy i jak zreformować program 800+. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Sylwia Zadrożna i Marcin Egiłowicz. Zapraszamy do 10:00. Pora naszych gości przedstawić dr Henryka Bochniarz, założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Dzień dobry. Wiosennie uśmiechnięty. No, słońce świeci. Zaraz wiosna się formalnie zaczyna. Właśnie, zaraz będzie kolejny powód do uśmiechu, szczególnie u pana Marka, bo dzisiaj naszą rozmowę zaczynamy od zarobków, a nadal najlepiej zarabia się w Krakowie. Ja myślałam, że Marek najwięcej zarabia. Marek jest z Krakowa, więc... To się robią, to na pewno. No właśnie. Zarobki zarobkami, ale jak wiecie, my w Krakowie my to nazywamy, mamy szczególne upodobanie do wskaźnika cena do jakość. Czyli na pewne rzeczy nie wydamy dowolnych pieniędzy. To jest ciekawe, tak. Słuchajcie, bo to się pierwszy raz stało pod koniec 2023 roku, czyli Kraków przeskoczył Warszawę, tego lidera od lat. I to jest związane... I szczególnie zostało to odnotowane w Krakowie. To jest kwestia tych wszystkich centrów biznesowych, tak? I to zostało, myślę, że trzy tak naprawdę obszary. Na pewno outsourcing usług, tak to ładnie nazywamy, czyli centra biznesowe. W szczycie to jest około 85 tysięcy miejsc pracy, więc na miasto, które ma w tej chwili około 900 tysięcy mieszkańców, no to co dziesiąty pracuje w centrum biznesowym, czyli rodzinnie, no to możemy założyć, że naprawdę spora część rodzin w Krakowie jest z tym związana. Kiedyś te zarobki były bardzo niskie. Oczywiście, no między innymi dlatego te centra się w Polsce lokowały, w szczególności w Krakowie, no ale te zarobki oczywiście zaczęły rosnąć, także w związku z tym, że coraz bardziej zaawansowane usługi były w tych centrach realizowane, więc to na pewno. Przemysł, słuchajcie, bo Kraków nie kojarzy się z przemysłem, ale tego przemysłu trochę jest. Na przykład produkcja papierosów, to akurat nie jest może najbardziej modny kierunek dzisiaj, ale tam też są niezłe zarobki. No i trzeci obszar to jest branża turystyczna. Tak, to jest branża turystyczna, gdzie jak wiecie, tych turystów w zeszłym roku pewnie około 14 milionów w Krakowie było. Ale skończyły się te fale tych brytoli pijących na rynku? Nie, nic się nie skończyło. Po prostu zostali okiełznani przez nas, jeżeli mogę tak powiedzieć. Ale też, ja pamiętam, słuchajcie, bo to apogeum to był 2008 rok, siódmy właściwie. I pamiętam takie karteczki na restauracjach, kawiarniach, barach. Turystów z Wielkiej Brytanii nie obsługujemy, oczywiście po angielsku. Pamiętam takie rzeczy, słuchajcie. No ale potem był 2008 rok. Ale w Amsterdamie też ich nie chcieli, w pewnym momencie. Też dzisiaj mówili. To nie przeszło chyba. Wszystkich przyjmują oprócz Brytyjczyków. Oprócz Brytyjczyków, ale nie, w tej chwili jakichś takich specjalnych ekscesów nie słychać. Jest tak, bardzo... znaleźli sobie jakieś lepsze miejsca. Możliwe, albo tańsze, bo my już nie jesteśmy tani. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że coś się skończyło, jeśli chodzi o ten outsourcing usług, nie tylko w Krakowie. To są te zwolnienia, o których słyszeliśmy, bo one są medialne. W skali oczywiście Polski to nie jest tak, że nagle 2024 rok był rokiem przełomu, jeśli chodzi o bezrobocie. Nie. Tym bardziej, że jak wiemy, cały czas ubywa ludzi do pracy w Polsce, więc to będzie wielki problem, już jest wielki problem. Ale fakt faktem, że ten wzrost wynagrodzeń plus wzrost cen prądu jednak, centra usług to prąd również, te serwery trzeba czymś napędzać, to spowodowało, że wiele firm zaczyna się przenosić. Ale nie zmienia to faktu, że koniec 2023 po raz pierwszy Kraków wyszedł na plus, bodajże chyba do lutego zeszłego roku. Potem znowu Warszawa dominowała. No i teraz znowu jesteśmy w takiej sytuacji, że Kraków jest na pierwszym miejscu i tak pewnie będzie przez kolejne lata. Ciekawa, czy ja akurat mieszkam pod Olsztynem i z jednej strony obserwuję, jak rozwój infrastruktury, wybudowanie autostrady, jak to napędziło biznes. Tam powstały ogromne centra logistyczne przede wszystkim, tak? Ale dokładnie po prostu w ciągu kilku miesięcy jeden po drugim, tak powiem, wyrastają. A teraz przy okazji Tarczy Wschód i jednak no, inwestowania w ten region, ciekawa jestem, jak to się właśnie przełoży na wzrost wynagrodzeń, bo zawsze ta ściana wschodnia była takim miejscem najniższych wynagrodzeń, jak się porównywało do średniej w Polsce, już nie mówiąc o Warszawie czy Krakowie. Także ja myślę, że ta mapa, ona się cały czas zmienia i wydaje mi się, że akurat teraz poprzez też nowe technologie, to te różnice będą zdecydowanie niwelowane, tak? Także jest tylko kwestia, czy tak powiem, będziemy mieli oczywiście strategię rozwoju, która będzie wspierała rozwój tych regionów niedoinwestowanych. Czy to będzie się działo na zasadzie, pamiętasz, że chyba Boni miał taki wielki projekt budowy centrów w Polsce. Czy też to się będzie działo właśnie w sposób taki chaotyczny? Ale myślę, że jesteśmy świadkami generalnie dużych zmian na tym rynku. No ten wspomniany przez panią Olsztyn, rzeczywiście w środku stawki 8600 zł ta średnia płaca. Lublin jest jeszcze wyżej, bo Lublin zajmuje siódme miejsce w Polsce. No ale już Białystok jest najgorszy, tak, prawda? Tak, i różnica między Krakowem, najlepiej tak tam zarabiają, jeśli chodzi o miasta wojewódzkie, ludzie, a Białymstokiem ponad 3200 zł. No to pewnie będziemy mieli dwa procesy, jeśli chodzi o Białystok, bo z jednej strony wszystko na to wskazuje, będzie tam powstawała Tarcza Wschód, co nie tylko oznacza obiekty infrastrukturalne, ale no moim zdaniem tysiące ludzi, najpierw pracujących przy budowie, potem przy obsłudze, pewnie wojsko również, no należy się spodziewać, że tam będą jednak zwiększone oddziały wojskowe, no to ktoś oczywiście musi to wszystko obsługiwać. A z drugiej strony, no, to jest problem, który nabrzmiał w ciągu ostatnich 3 lat dodatkowo, mianowicie ryzyko związane z inwestowaniem w tamtej części Polski. Słuchajcie, to jest niesamowite. Ja miałem w zeszłym tygodniu spotkanie z hiszpańskimi inwestorami, którzy cały czas, którzy zaczęli właściwie od tego, no ale u was jest wojna. Cały czas, pomimo tego, że wydaje nam się to dość oczywiste, wojna nie jest w Polsce, tylko w Ukrainie, my jednak ten poziom bezpieczeństwa, wszystko na to wskazuje, nawet biorąc pod uwagę to, co Trump mówił w ostatnich tygodniach, mamy zupełnie inny, a jednak dla wielu, wielu inwestorów cały czas jest to przekonanie, że my jesteśmy krajem frontowym. Ale jesteśmy nawet, krajem frontowym. No, jesteśmy krajem, chociaż tylko, że, nie ma u nas wojny, tak, ale jesteśmy krajem frontowym. Tak jak mówię, choćby ta bytność w NATO powinna jednak powodować znacznie takie lepsze postrzeganie Polski, a tak nie jest, więc pytanie, co będzie? Jeśli chodzi, ja też absolutnie oczywiście uważam, że zresztą z tego, co pamiętam dane z 2000 roku, to tam różnica procentowa była chyba 17 punktów procentowych większa od tych dużych miast, od najniższych zarobkach i najwyższych. Warszawa oczywiście królowała, no to dzisiaj ta różnica jest mniejsza. Te 3000 to będzie, znaczy 17-18 punktów procentowych, tak mi to mniej więcej wychodziło. Czyli spłaszcza się to, choć spłaszcza dalej... Spłaszcza się ewidentnie, tak. Bo naprawdę ja mówię z perspektywy Olsztyna, patrzę jak w tej chwili, jak jest łatwo dojechać, tak? Pociąg 2 godziny 20 minut, a zapowiadają, że będzie jechał 2 godziny, tak? Więc w ogóle się samochodem nie opłaca jechać. I jest masa ludzi, która tak jak ja, pracują tam te kilka dni w Warszawie, a właściwie żyją na wsi. Ale także... jak wiesz, są tacy, którzy w ogóle twierdzą, że będziemy samolotami latać, więc na takie także to... Ale na Podlasiu też mamy ten trend, bo bardzo dużo, jak się pojedzie na weekend na Podlasie, widzi się rejestracji właśnie warszawskich, bo dużo ludzi ma tam domy ja swoje myślę, że letnie. Właśnie praca zdalna, no wszystko to, co się stało po pandemii, zupełnie zmieniło nasze podejście, tak, do tego, co to jest komfort mieszkania, prawda, jak on to daje, oczywiście wolność. Natomiast no niewątpliwie ta wojna w Ukrainie bardzo to wszystko zmieniła. I teraz zobaczymy. No ja myślę, że jeżeli dojdzie do podpisania w końcu jakiegoś traktatu pokojowego, to też będzie zupełnie inna sytuacja, bo to będą z kolei regiony, Ukraina stanie się jakimś wielkim miejscem inwestycji. Tak? Wszyscy się już raz, że inwestycji, tak, ale dwa, że paradoksalnie no, raczej na dzisiaj Rosja oczywiście mówi, że się na to nie zgodzi, ale raczej będą tam jakieś siły, jak to nazwać, rozjemcze, pokojowe, co de facto będzie oznaczało większe bezpieczeństwo na przykład Polski, więc z tego punktu widzenia na pewno. Ale a propos właśnie tego, o czym mówiłaś, są takie miasta jak Ełk bodajże, które wręcz promują zakupy mieszkań, zakupy lokali pod kątem pracy zdalnej, czyli przyjedź do nas, pracuj i wypoczywaj. No i tak, to jest też fajne tutaj miejsce. Właśnie ja na to dokładnie cierpię, bo w mojej wsi światłowód jest w środku wsi. Natomiast no, jak nasze wsie w większości są, tak powiem, zbudowane w ten sposób, że jednak to budownictwo jest rozproszone. I w związku z tym te wszystkie domy, które są już oddalone od centrum, już nie mamy światłowodu. I ja jak na przykład mam jakiś call, który muszę zrobić, to muszę jechać do Warszawy, do kawiarni w Olsztynie, żeby mieć dostęp do światłowodu. I moim zdaniem w tej chwili to, co będzie największym ograniczeniem, i ja mam nadzieję, że z tych pieniędzy, które są w KPO, bo to jest jeden z kamieni milowych, że rzeczywiście nastąpi wyrównanie, jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe. No to jest nawet w tej chwili ogromny obszar problem. Tego dotyczy, prawda? Jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, na pewno. Ale właśnie jeżeli chodzi o tamte rejony, okej, okay, część takie, nazwijmy to uprzemysłowienie, ale bardziej pod kątem tej obronności, ale ja też wcale bym nie chciał, żeby na przykład ten rejon Warmii czy Mazur był taki mocno uprzemysławiany znowu. No mnie się marzy tam jednak rozwój turystyki i to, żeby ci ludzie zarabiali znacznie więcej dzięki tej turystyce. Raczej takie kierunki. Chyba też nie chcemy, żeby tam były, nie wiem, huty i przemysł ciężki. Wiesz, co jest w tej chwili największym zagrożeniem? To, co się dzieje i co jest bardzo niebezpiecznym procesem, moim zdaniem kompletnie niekontrolowanym, to są farmy fotowoltaiczne. To jest po prostu dzisiaj jedno z największych zagrożeń właśnie takiego regionu jak Warmia i Mazury, bo gminy oczywiście liczą na wpływy z podatków i masz całe hektary po prostu wyłączone, które zabijają zwierzęta. To jest ten, i wpływ na środowisko. Nikt się tym w ogóle nie zajmuje, tak? Bo jak jest jakaś inwestycja, to zawsze muszą robić jakieś oceny z punktu widzenia środowiska i tak dalej. Tutaj powstają całe hektary, które wyławiają po prostu ziemię i nikt tego nie kontroluje. Nie, no ale słuchaj, no to ciekawe, masz... Ciekawe, kto z wiatrakami. Nie, słuchajcie, ale to macie, nie, o tym jest wielka dyskusja. Z fotowoltaiką rzeczywiście mniej, natomiast wiatraki, no to są te lata, ostatnie, kiedy poprzednie rządy de facto zablokowały w dużej mierze te inwestycje. Teraz ostatni okres, tu mieliśmy falstart, jak pamiętacie, jeszcze zanim się dobrze rząd nowy nie... Mieliśmy wrzutkę w ustawie mrożenia cen energii. Dokładnie, więc to wszystko się jakby nam przewalono. Teraz mamy jakąś decyzję podjętą bodajże 3 dni temu, prawda? Dzisiaj mają być szczegóły jeszcze, co tam z tą ustawą wiatrakową. Więc tutaj się akurat rzeczywiście dzieje, mniej się dzieje faktycznie to, co mówisz, z fotowoltaiką, natomiast jeśli te, dość pięknie nazwa, farmy, jeżeli te farmy się dobrze robi, to one mogą być fajnie wkomponowane w te lokalne jakieś tam społeczności, tak to nazwijmy, także jeżeli chodzi o te kwestie oddziaływania na środowisko. Jeżeli jest to dobrze zrobione, no musi być oczywiście decyzja środowiskowa, więc to jest kwestia tak naprawdę też tych urzędów, które taką decyzję wydają. Ale można to robić z głową, można to robić w taki sposób, żeby nie niszczyć środowiska. I też oczywiście, no bo to tutaj absolutnie się zgadzam. No przecież to nie musi być tak, żeby w najpiękniejszych miejscach przyrodniczych Polski akurat tam znajdowały się farmy fotowoltaiczne. Nie mamy takiej potrzeby dzisiaj, prawda? To racja. Ja przypomnę, że od 20 kwietnia, czyli od Wielkanocy, będzie można korzystać z podlaskiego bonu turystycznego. To będą takie dopłaty do noclegów właśnie tam, żeby trochę wesprzeć branżę lokalną. A jeszcze w kontekście zarobków ostatnie pytanie do państwa, bo wczoraj GUS podał, że w lutym roczna dynamika wzrostu płac wyniosła 7,9%. Przyzwyczailiśmy się do tych wzrostów dwucyfrowych, no ale dzisiaj też przeczytałam komentarze, że to jest jednak dobra wiadomość dla pracowników. Jak to rozumieć? Znaczy to jest, nie wiem, czy to jest tak, pani Sylwio, że myśmy mieli rzeczywiście, bo to jest tak. Po raz pierwszy od momentu zmian ustrojowych, mniej więcej między połową 2022 a połową 2023, wzrost wynagrodzeń był mniejszy od inflacji. Czyli przez rok, z małym wyjątkiem jednego miesiąca w tym czasie, mieliśmy spadek realnych wynagrodzeń i widzieliśmy to wszędzie właściwie od odczytów takich pokazujących nastroje konsumentów przez 8 miesięcy spadku sprzedaży detalicznej, masę różnych rzeczy. Mało tego, po raz pierwszy znowu od 30 lat pociągnęliśmy naprawdę mocno pieniądze z naszych oszczędności, co widać z kolei na danych NBP-owskich. No i teraz przed 2024 rok. Największa w historii podwyżka płacy minimalnej, która się przekłada, jak wiemy, na 2/3 mniej więcej wynagrodzeń przynajmniej w gospodarce. Największa jednorazowa podwyżka płacy w budżetówce. I to wszystko spowodowało, że zaczęliśmy kupować, nie boom, dlatego, że też zaczęliśmy mocno oszczędzać, nauczeni tym doświadczeniem korzystania z tych rezerw. Ale ten początek właśnie roku zbiegł się z bardzo mocnym spadkiem inflacji, takim chwilowym, ale się zbiegł. W związku z tym realne wynagrodzenia, znowu po raz pierwszy od tych 30 lat, przez 4 miesiące rosły w okolicach 10%. Nie było czegoś takiego nigdy. No to teraz, jak porównamy sobie te dane, o których pani mówi, pani Sylwio, czyli odejmując inflację, jesteśmy na poziomie 3-4% wzrostu realnych wynagrodzeń. Z tym, co było rok wcześniej, no to jest gorzej. Ale oczywiście, jeżeli mamy w ogóle wzrost realnych wynagrodzeń, bo ja bym bardziej na te realne niż na nominalne patrzył, to nie jest zła sytuacja. No to tak, znaczy, cały czas ja jesteśmy myślę, do przodu. Ale ja myślę, że to się zdarzyło, też powinno uczyć, że jak zaczynają się polityczne ingerencje na rynku, a tak stało się właśnie z tym skokowym podwyższeniem płacy minimalnej, to były decyzje, rozumiem, pana jeszcze premiera Kaczyńskiego, to niestety no, konsekwencje tego dla zwłaszcza małych i średnich firm są szalenie negatywne, tak? I w związku z tym teraz zaczyna się moim zdaniem normalność i miejmy nadzieję, że no niestety to jest tak powiem, może nieprzyjemne z punktu widzenia takich odczuć, że wzrosły poprzednio wynagrodzenia i można było żądać podwyżek, tak, bardzo znaczących, ale wydaje mi się, że po prostu ten rynek zaczyna normalnieć. Czyli wracamy. Musimy pamiętać o tej jednej rzeczy, że wzrost wynagrodzeń to jest też wzrost kosztów. I ta inflacja w Polsce, którą mieliśmy, także wynikała z tej decyzji z 2019 roku o tym mocniejszym wzroście minimalnych wynagrodzeń. Dobrze, to już kończymy o zarobkach, przynajmniej na razie u nas kolejny temat. Koniec z tak zwanymi uśpionymi kontami bankowymi. Między innymi taki pomysł zgłosił ostatnio zespół do spraw deregulacji Rafała Brzoski. Chodzi o to, żeby banki śledziły rejestry PESEL swoich klientów i w przypadku śmierci informowały potencjalnych spadkobierców o istnieniu konta w banku. Teraz zdarza się, że o istnieniu jakiegoś konta nikt w rodzinie nie wie. No a bank też się nie kwapi z taką informacją, żeby się nią podzielić. Potrzebny pomysł? Myślę, że na tak powiem talerzu tego, co mamy do zrobienia w gospodarce, to może to nie jest rzecz najważniejsza, ale sądzę, że z punktu widzenia przeciętnego obywatela to jest dość istotne, bo wiemy, że rzeczywiście tych rachunków są miliony. Ja nie wiem, jakie są kwoty, bo banki pewnie nigdzie się tym nie chwalą. A zyskują na tym, powiedzmy sobie. Natomiast oczywiście, że przecież obracają tymi pieniędzmi. Więc wydaje mi się, że ta informacja, jak to będzie wyglądało naprawdę, to znaczy rzeczywiście te informacje dotyczące zgonów, jak one będą docierały do banków i jak te banki będą w stanie potem zidentyfikować, że w świecie spadkobierców, wiemy jak u nas są skomplikowane te wszystkie sprawy spadkowe, to nawet przy nowoczesnych technologiach, z którymi mamy do czynienia, myślę, że to będzie niezłe wyzwanie, ale... Ponoć w rejestrze PESEL, jeżeli się go jakoś tam śledzi, nie wiem jak to wygląda technicznie, no to łatwo odczytać, czy dana osoba no właśnie... umarła i wtedy można poinformować rodzinę. Patrząc na różne afery, które mają miejsce z braniem, tak powiem, kredytów na osoby, które dawno nie żyją, to obawiam się, że to nie jest takie proste. Ale z punktu widzenia przeciętnego obywatela byłoby to rozwiązanie, z którego powinniśmy być zadowoleni. Natomiast patrząc na to, jakie my mamy wyzwania w tej chwili w gospodarce, to nie wiem, czy to jest akurat na liście priorytetów. Ale może taką drobnicę, tak to nazwijmy, też warto się nią zatroszczyć. Delikatnie określiła, a ja jednak troszeczkę, ale tylko troszeczkę mocniej. No jak po to miał ten zespół powstać, żeby takie rzeczy robić, to naprawdę nie o to chodzi. No kurczę. Słuchajcie państwo, nie mamy rzeczywiście danych, banki tego nie upubliczniają. Pamiętam, kiedyś była taka szacunkowa gdzieś tam kwota podawana, że to może być rząd wielkości 2 miliardów złotych w skali całej Polski. Tu mówimy o sumowanych pieniądzach z iluś tam lat. No to w skali wartości sumy bilansowej w Polsce, czyli już grubo ponad 1 bln złotych, to naprawdę jest bez znaczenia, jeśli chodzi o system bankowy. Jeśli chodzi o konkretnych spadkobierców, może mieć to fundamentalne znaczenie dla nich. No tylko zobaczcie państwo, przepraszam, że to mówię, no ale tak to wygląda. Jeżeli umiera osoba, zazwyczaj w ogóle wiemy, gdzie nasi rodzice, dziadkowie, żony, mężowie mają rachunki w jakich bankach, więc nie jest to problem, żeby tam dotrzeć. Jeśli nawet nie, są jakieś dokumenty potwierdzające posiadanie, to te dokumenty się przegląda, jeżeli ktoś umrze. A ja się właśnie boję z tego, o czym przed chwilą mówiłaś, czyli tego, że teraz będziemy mieli znowu problem po stronie banków w identyfikacji tych osób. A wyobraźcie sobie taką sytuację, że ktoś został wydziedziczony, bank się do niego zgłasza, zaczyna się jakaś afera, on się w ogóle dowiaduje, że są jakieś pieniądze. Być może zaczyna podważać ten nie wiem, testament, decyzję. No różne rzeczy możemy sobie wymyśleć. Trwałość więc... na naszych sądach, gdzie średnio 2 lata mniej więcej czeka się na rozstrzygnięcie, no to kolejny problem. Raczej... Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja rozumiem intencje. To jest jakiś tam problem. I tak jak powiedziałem, mikroekonomicznie w poszczególnych rodzinach może nawet duży, ale nie robiłbym z tego jakiegoś istotnego, jakiejś istotnej treści medialnej, bo nie o to chodzi w powstaniu tego typu zespołów, czyli zespołów, które mają naprawdę poważne problemy w Polsce rozwiązywać, jeżeli chodzi o działalność przedsiębiorców. To rozwiniemy frazę w takim razie, bo inny taki pomysł, który sobie wynotowałem, też ktoś powie, drobna sprawa, elastyczne godziny pracy urzędów, to żeby urzędnicy zmianowo pracowali w urzędach, ale w tym momencie mamy rzeczywiście komisję Rafała Brzoski, mamy komisję podobną, która pracuje w Ministerstwie Rozwoju. No to jak państwa zdaniem ta deregulacja powinna wyglądać? W tym momencie jest tak, że one się, te komisje, zespoły potykają o własne nogi, zajmują się nie tymi tematami. Jak to powinno w takim razie wyglądać? Ja myślę, że doskonale wiadomo, jak to powinno wyglądać. Bardziej chyba tutaj chodzi o wolę polityczną rzeczywiście wprowadzania tych zmian. Dla mnie takim przykładem właśnie systemowej pracy, która była świetnie wykonana, to był za premiera Hausnera prace nad ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie po prostu były zaangażowane wszystkie resorty, to miało polityczne wsparcie wicepremiera do spraw gospodarki, współpracę z organizacjami i pracodawców, z partnerami społecznymi i również związkami, bo to się działo również w Komisji Trójstronnej. Poparcie w parlamencie, więc wiadomo było, że to przejdzie. Prezydenta, który to, tak powiem, z wielką radością podpisał. Mimo wszystko prace trwały 1,5 roku. To zmieniło kilkadziesiąt ustaw, dlatego że to nie jest tak, że można zmienić gdzieś tam jeden przecinek nawet. Nagle się okazuje, że zmiana tego przecinka powoduje zmianę kolejnych trzech ustaw. Więc wydaje mi się, że oczywiście takie działania, jak w tej chwili zespół Rafała Brzoski, one z punktu widzenia pokazania, jak to istotny problem, tak? Teraz deregulacja jest w ogóle hitem globalnym, tak? Ameryka się, tak powiem, dereguluje, Unia się dereguluje, wszyscy się deregulują. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest proces ciągły. Nawet gdybyśmy wyznaczyli godzinę zero i zderegulowali wszystko i nikt nie miałby żadnych zastrzeżeń, że coś jeszcze należałoby zmienić, to przecież powstają nowe produkty, nowe usługi. Mamy taka całe w tej chwili cały problem dotyczący cyberbezpieczeństwa. Musimy to uregulować, bo inaczej po prostu grozi nam w każdej sferze naszego życia, i prywatnej, i biznesowej, i politycznej, po prostu ogromne zagrożenie. Więc to jest po prostu praca, która musi być cały czas systematycznie wykonywana. Jeżeli jest taki, tak powiem, w tej chwili wzmożenie, powiedziałabym, i ten zespół wyciągnie jakieś nowe rzeczy, to jest fajnie, ale po prostu on i tak będzie musiał skierować te wszystkie projekty do administracji, która będzie musiała wykonać swoją robotę. I teraz jest pytanie, wiemy co się działo z tym pierwszym pakietem deregulacyjnym, który był zrobiony, on jeszcze zaczął się z APiS-u. Potem Hetman go kontynuował i on dopiero teraz był na rządzie, tak? Więc są te inicjatywy i chodzi o to tylko, żeby po prostu nie skończyło się tylko i wyłącznie na PR-ze, tak? I my musimy tego pilnować, natomiast mówię, to jest nieustająca praca i najlepiej jest, jeżeli to się dzieje właśnie w sposób przygotowany, kiedy są procedury, kiedy są oceny skutków regulacji. Po prostu to wszystko, co jest związane z legislacją i co powoduje, że my się czujemy, że jesteśmy w systemie, który jest w miarę transparentny, w miarę stabilny. Dla mnie najważniejsze są takie ideowe rozwiązania, jak na przykład minimum półroczne vacatio legis. Żeby po prostu nie było możliwe wprowadzenie przepisu, wszystko jedno jakiego, szuru-buru, bez, tak powiem, żadnej oceny od następnego tygodnia. Tak? Jest kilka takich absolutnie świętości, wokół którego powinien być zbudowany nasz system prawny i obawiam się, że to, co w tej chwili się dzieje, niestety tej kwestii nie uporządkuje. No, na razie też ten zespół regularnie kolejne publikuje takie swoje pomysły, chociaż już rząd przyjął ustawę, projekt ustawy deregulacyjnej, więc można powiedzieć, że no teraz to, ale to jest, wkłada do szuflady. Ale to jest tym zespołem Brzoski. Tak, i panie Marcinie, tylko Krzysztof Hetman nie jest już ministrem prawie rok. Jak pamiętamy, odszedł w związku z wyborami do Europarlamentu i przez miesiącami nikt się kompletnie nie zajmował tymi dokumentami, które on przygotował. Więc to jest wola polityczna przede wszystkim. Ale a propos w ogóle tego świata i deregulacji, bo my tak kojarzymy problem przeregulowania z Unią Europejską, co oczywiście jest prawdą. Dwa tygodnie temu w Stanach pojawił się taki raport. Jak wiecie, dzisiaj no absolutnie wyzwaniem pierwszoplanowym jest kwestia produkcji półprzewodników, szczególnie tych najnowocześniejszych. Produje w tym Tajwan. Amerykanie chcą ściągać do siebie oczywiście jak najwięcej fabryk. I ten raport wskazywał na to, że jednym z problemów w Stanach Zjednoczonych jest problem regulacji. W Stanach Zjednoczonych, kiedy nam się Stany kojarzą z czymś fantastycznym w stosunku do Unii. I tam na przykład bardzo konkretnie, to jest taki dość szczegółowy raport, pisze się, że od momentu podjęcia decyzji do momentu zakończenia budowy w Stanach Zjednoczonych, to jest minimum 22-24 miesiące, mówię o takiej fabryce półprzewodników, na Tajwanie można proces zamknąć w 14 miesięcy. Czyli jest rok różnicy. I to pokazuje, jeśli Stany Zjednoczone są o tyle gorsze od tych przodujących tygrysów dzisiaj technologicznych, no to jaki wielki problem musi być w Unii Europejskiej. Natomiast co do tego, jeśli chodzi o Polskę, absolutnie inicjatorem, zresztą nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, muszą być politycy. I to oni podejmują te decyzje także dlatego, no Henryka jest przedstawicielem przedsiębiorców w 100%, więc może się ze mną nie zgodzić. Ale jeśli przedsiębiorca miałby o tym wszystkim decydować, to najlepiej, żeby nie było żadnych reguł działania. Więc musi być ten, to się tak górnolotnie nazywa w teorii finansów publicznych, interes społeczny i interes państwa brany pod uwagę. Więc inicjatorem są politycy, Natomiast oczywiście do tych prac muszą być doproszeni przedsiębiorcy czy przedstawiciele przedsiębiorców, to jest jasne. I my takie sytuacje mieliśmy, przecież wy nawet publikowaliście systematycznie. Tak, czarna lista barier. Oczywiście. Będziemy ją w przyszłym tygodniu kolejną wodować. Inne organizacje przedsiębiorców, więc dla mnie, ja się też cieszę, że dużo się zaczęło mówić dzięki tej inicjatywie właściwie Tuska, czyli zaproszeniu Brzoski do pomocy w tym zakresie. Ale ja to traktuję tylko i wyłącznie jako ten poziom właśnie medialno-PR-owski. Bo jeszcze raz to powtórzę. Być może nie wcale aż taki drugorzędny. Ale gdyby politycy chcieli się, jacykolwiek poprzedni ci na porządnie za to zabrać, to źródeł informacji, co trzeba deregulować, w tych ostatnich latach było masę, bo co chwilę jakaś organizacja przedsiębiorców przedstawiała swój raport. Mieliśmy, pamiętasz, Palikota, mieliśmy Scheinfelda, mieliśmy inicjatywy Gazety Wyborczej. Oni tam wtedy chyba, Kościelski, Mączyński, oni chyba zebrali, nie wiem, prawie 10 tysięcy różnych propozycji, tak? Oczywiście. Właśnie od przedsiębiorców, więc to jest naprawdę, na tacy. To jest na tacy. Dokładnie. To jest na tacy. Do tego tematu będziemy na pewno jeszcze nie raz wracać. W naszym studiu Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan, Marek Zuber, Akademia WSB. Za chwilę wrócimy do wypłat, do pensji, ale tym razem będzie o pensjach pielęgniarek i położnych. Ten temat już za chwilę. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? No właśnie, i o zarobkach znowu będzie to dzisiaj chyba taki leitmotiv, motyw przewodni naszej rozmowy. Od lipca pielęgniarki i położne dostaną podwyżki i osoby z tytułem magistra i specjalizacją zarobią już ponad 10,5 tysiąca złotych brutto. No, osoby z niższym wykształceniem trochę mniej, ale te zarobki rzeczywiście no, stają się już takie, można powiedzieć, przyzwoite. Tylko czy zachęcą do pracy, bo dzisiaj braki mamy ogromne. Jak podaje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, na 10 tysięcy Polek i Polaków mamy średnio 62 pielęgniarki i niespełna 8 położnych, więc no widać, prawda? Społeczeństwo nam się starzeje, będziemy potrzebować tej opieki, być może nie położne, bo dzieci nam się rodzi coraz mniej niestety, chociaż może trend się odwróci, no ale pielęgniarki raczej będą, tak, uwierzyć. No właśnie, co się może... W demografii może to są stać? Jedne z niewielu, tak jak żyjemy w takim kompletnie nieprzewidywalnym świecie i naprawdę ci wszyscy, którzy zajmują się prognozami, to muszą mieć jakieś, tak powiem, moce niesamowite, żeby zastanawiać się, jak będą wyglądały te główne wskaźniki ekonomiczne. Jeśli chodzi o demografię, akurat to jest jeden z takich bardzo stabilnych elementów, które można w prognozach uwzględniać i niestety on dla Polski bardzo, bardzo źle wygląda. No można właśnie, różne to... poziomy pesymizmu rozważać w tym świecie. Natomiast to jest bardzo wiele problemów w związku z tymi wynagrodzeniami pielęgniarek i położnych, bo tak, z jednej strony ja myślę, że pandemia też to pokazała, tak? Jak to jest ważny zawód i jak powinien być traktowany z szacunkiem i powinien być prestiżowy, tak? I te różnice, jakie były między wynagrodzeniami lekarzy i pielęgniarek, na pewno wymagały zmiany. Natomiast jest teraz pytanie, czy po pierwsze przy właśnie tych trendach demograficznych, które są wśród pielęgniarek, bo wiemy, że tam średnia wieku rośnie bardzo dynamicznie i za chwilę się okaże, że tak. Już ponad 54 lata to średni wiek pielęgniarki. No więc o to chodzi, więc to jest ogromny problem i wobec tego należy robić wszystko, żeby po pierwsze przygotowywać nowe kadry i starać się jednak ten negatywny trend zahamować. Natomiast tutaj rozumiem, że takim dość istotnym problemem społecznym w tej chwili jest to, że bardzo podwyższone są wynagrodzenia pielęgniarek, położnych z wyższym wykształceniem i te, które mają duże doświadczenie zawodowe, a wiemy, jak to jest w tym zawodzie ważne, myślę, że mają no, słuszne powody do tego, żeby narzekać na to, że ta różnica między ich wynagrodzeniem i właśnie tych, które mają tytuły, przychodzą młode dziewczyny, mają tytuł magistra czegoś tam i nagle się okazuje, że one mają dużo wyższe wynagrodzenie. Ja myślę, że to, co się ostatnio działo, jeśli chodzi o takie radykalne, zresztą to o tym tutaj Marek mówił, wzrosty wynagrodzeń w sferze i produkcji usług, że no, gdzieś ten trend jednak musi zostać zahamowany i musimy zacząć patrzeć na to, na ile to wszystko nie wpływa na wzrost inflacji, na ile to wszystko nie wpływa na zmianę, jeśli chodzi właśnie o sytuację na rynku pracy w wynagrodzeniach poszczególnych grup zawodowych. Ja mam takie poczucie, że po prostu wiele rzeczy tutaj dzieje się w sposób niesamowicie chaotyczny i niepodlegający właśnie takim badaniom, które z punktu widzenia właśnie rozwoju gospodarki powinny dawać nam wskazówki, w jaki sposób te podwyżki powinny być realizowane. I tutaj myślę, że z tych wszystkich problemów, jakie są w tej chwili w zdrowiu, a wiem, że to jest pani minister Leszczyna naprawdę ma niezły pakiet problemów przed sobą, to też jest jeden z właśnie z takich, który jest trochę jest wyniesiony z przeszłości i trzeba zacząć myśleć o tym znowu w sposób systemowy, nie, tak powiem, przypadkowy, nie pod naciskiem akurat jednego czy drugiego strajku, jednej czy drugiej grupy, tylko po prostu jak to powinno wyglądać, bo widzimy, co się dzieje w tej chwili w NFZ-cie. W szpitale praktycznie po zrealizowaniu tych podwyżek, które muszą zrobić, bo są wpisane, tak powiem, w te przepisy, które weszły, praktycznie nie mają pieniędzy na procedury, nie mają pieniędzy na inwestycje, więc to naprawdę się kiepsko skończy. Tu mamy oczywiście masę wątków. Jeszcze wracając do tych wynagrodzeń, bo myśmy, tak jak mówiła pani Sylwio, mówili o tym wcześniej, no to właśnie, to nie jest tak, że kiedy my mówimy, my ekonomiści, no trochę za szybko to wszystko idzie. To nie jest tak, że my nie chcemy, żeby każdy Polak zarabiał przynajmniej 20 tysięcy złotych miesięcznie. Tylko to nie jest takie proste. Tylko to nie jest takie proste. No konsekwencją, jeżeli mamy wzrost wynagrodzeń bez wystarczającego wzrostu wydajności, a nie ma tej wydajności, bo nie ma inwestycji, a nie ma inwestycji, bo nie ma przewidywalności otoczenia gospodarczego, to musi zatem iść wzrost cen. I to obserwujemy w Polsce. No oczywiście głupotę gadał Adam Glapiński, prezes NBP-u, że inflacja w Polsce to jest tylko podinflacja i efekt pandemii. Nie, no to jest mniej więcej to. Ja również też to rozumiem, bo ekonomię studiowałam, ale z drugiej strony proszę wziąć pod uwagę, że zarobki pielęgniarek na zachodzie nadal są wyższe, więc no, te dziewczyny będą wyjeżdżać. I naprawdę ciężko jest znaleźć kraj w Unii Europejskiej, w którym nie ma problemów dzisiaj z pielęgniarkami, w którym nie ma wakatów. W większości też jest problem z lekarzami. Więc to nie jest tylko problem Polski, ale w Polsce w szczególności właśnie w związku z tym, o czym mówił pan Marcin, czyli przyszłością w kontekście tej proporcji. Ile osób pracuje, ile osób jest po zakończeniu aktywności zawodowej. No i o jeszcze jednej rzeczy musimy powiedzieć. I to jest wielka, wielka dyskusja oczywiście. Finansowanie służby zdrowia. No, Henryka oczywiście o tym powiedziała. Słuchajcie państwo, jeśli dzisiaj w Polsce obniżamy składkę zdrowotną, ktoś zaczyna mówić o obniżaniu składek. Ja rozumiem, że kretynizmem, przepraszam za to słowo, było wpłacenie składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu już słynnego. No, też miesiącami o tym mówiłem, że to jest jakiś kompletnie idiotyczny pomysł. Ale jeżeli dzisiaj my na poważnie rozmawiamy na temat obniżenia składki zdrowotnej w Polsce, no to jest samobójstwo, przepraszam. My musimy niestety ją podnieść i jeszcze poszerzyć grono osób, które tą składkę płacą, chyba że znajdziemy inne, stabilne źródło finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Nie wiem, może LIT znajdziemy w Polsce i będziemy zyskami z LIT-u to finansować. Ale nie może być tak, jak jest teraz, gdzie mamy zapis w budżecie, że mamy dojść do poziomu 7% wydatków w stosunku do PKB w roku 2027, tak na marginesie. To już się zdezaktualizowało, bo średnia unijna już jest wyraźnie powyżej tego poziomu. A jak nie wystarcza ze składki, to się z budżetu dosypie. To nie jest precyzyjnie określone strukturalne źródło. Nie może tak być. I to jest przede wszystkim wielkie wyzwanie. I my w Polsce, mamieni populistami, chyba tego nie rozumiemy. Stąd jest taka obawa polityków, żeby tę dyskusję zacząć, no bo podejrzewam, że każdy, kto ją zacznie, a nie daj Boże tę składkę podniesie, no to jest samobójstwo polityczne i to jest wielki problem, nie rozumiemy tego. No. Do wyborów prezydenckich na pewno nic się w tej sprawie nie zdarzy, bo nikt takich konfliktowych tematów, również konfliktowych w koalicji, po prostu nie podejmie. Natomiast naprawdę tutaj jest absolutnie niezbędne podejście systemowe do całej tej kwestii. Ja mam nadzieję, że jednak po czerwcu, kiedy może wreszcie ta, tak powiem, temperatura polityczna trochę się obniży, że będziemy mogli liczyć na to, że do wielu tematów, do których akurat środowiska gospodarcze są naprawdę przygotowane. Tylko żeby po drugiej stronie, to znaczy po stronie politycznej, administracji, mieć partnerów do odpowiedzialnej rozmowy również na temat właśnie składki zdrowotnej. No i na to czekamy. A teraz kolejny temat, gdzie zderzenie rzeczywistości politycznej i gospodarczej też się dokonuje i też pewnie nic tutaj się nie wydarzy, mimo że ewentualna reforma 800+, bo teraz się o niej coraz więcej mówi, teoretycznie mogłaby się wydarzyć już niedługo, bo przecież przed nami nowy okres rozliczeniowy od czerwca. Dwie duże, poważne międzynarodowe instytucje, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i OECD w swoich raportach zaleciły naszemu krajowi rewizję systemu świadczeń socjalnych. No i czy rzeczywiście to jest taki moment, kiedy już niektórzy od lat o tym mówią, ale może w końcu dojrzeliśmy do tego momentu, żeby coś zacząć przy tych programach zmieniać. Panie Marcinie, ale naprawdę to, że OECD czy jakakolwiek inna organizacja tego typu nam coś zaleca w tym zakresie, to nie powinno być dla nas najważniejszym elementem, tylko sami powinniśmy tę rzeczywistość sobie oceniać i podejmować decyzje. Ja mam od początku takie samo zdanie. My się musimy zdecydować, czy 500+ najpierw, a teraz 800+, to jest program wsparcia dzietności, czy program socjalny? Bo trzeciej drogi nie ma. Jeżeli to jest program socjalny, to jest program, który nie powinien trafiać do wszystkich, czyli nie powinien trafiać do tych, którzy mają wyższe dochody. Ja swojego zdania tutaj nie zmieniam od lat. Jestem za tym, żeby ten program funkcjonował, natomiast nie wszyscy powinni pobierać środki z programu 800+. I jeszcze jedna rzecz, naprawdę też w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli w kontekście dramatycznego braku pracowników, który najdalej za 3 lata naprawdę rozwinie się fantastycznie, a po roku 2030, kiedy zacznie z rynku schodzić ostatni wyż demograficzny jaki mieliśmy, czyli 1980 roku. I Ukraińcy wyjadą? A być może część Ukraińców wyjedzie na przykład dlatego, że oby uda się porozumieć w sprawie Ukrainy. No to już pomijam oczywiście, że my naprawdę bez większej liczby emigrantów z innych części świata sobie nie poradzimy, ale ten problem jeszcze bardziej będzie narastał. Więc ja, wzorem z kolei Niemiec, połączyłbym program 800+ z pracą albo z prowadzeniem działalności, czyli jeśli pracujesz, to te środki dostajesz. A oprócz tego jest zupełnie inny obszar działalności państwa, który nazywa się pomoc społeczna. I tych dwóch elementów ze sobą nie mylmy. No tak, ale mnie się wydaje, że akurat ponieważ ta sprawa wybuchła przy okazji propozycji dotyczących 800+ dla Ukraińców, czy dla Ukrainek głównie, tak, to jeżeli jest tak, że tam jest bardzo dużo kobiet, których mężowie walczą w Ukrainie, a one tutaj mają dzieci i nie mogą w żaden sposób zająć się tymi dziećmi jednocześnie pracując, no to jest pytanie, czy pozbawianie ich akurat tego dodatku nie jest zaprzeczeniem tego, o czym mówimy, tak? Że to nie jest program, bo moim zdaniem absolutnie nie jest program na rzecz rozwoju dzietności, tylko to jest po prostu program wsparcia dla rodzin z dziećmi. I wtedy moim zdaniem ten warunek, o którym mówisz, że tylko te osoby, które pracują, powinny dostawać przy oczywiście też kryterium dochodowym, no to powoduje, że właśnie te osoby mają ogromny problem, tak? Tylko zobacz, ile my mamy Ukrainek pobierających 800+, których mężowie walczą na wojnie, wobec wszystkich pobierających 800+ w Polsce. No, moim zdaniem nie możemy tworzyć przepisów pod jednak niezbyt dużą grupę osób. To wprowadźmy jakiś dodatek dla tych osób, jeżeli chcemy, bo to jest zaangażowanie Polski na rzecz Ukrainy wtedy. Wspieramy oczywiście wojnę w ten sposób, tak jak wspieramy ją wysyłając broń i tego typu rzeczy, ale inaczej to nazwijmy, bo moim zdaniem no, to zaburza tak naprawdę ten cały projekt wsparcia społeczeństwa, który nie powinien być nastawiony, czy nie powinien wynikać z jakichś takich właśnie pojedyncze to jest złe słowo oczywiście, bo tych osób jest jednak sporo, ale no, tak jak powiedziałem, to jest zdecydowana mniejszość w stosunku do wszystkich, którzy pobierają te środki. Te dyskusje na pewno jeszcze nieraz będziemy kontynuować. W tym tygodniu na przykład się spotkałem z taką propozycją, żeby od progu dochodowego to uzależnić, ale ta dyskusja na pewno jeszcze przed nami i to nieraz. Dziękujemy dzisiaj naszym gościom. Doktor Henryka Bochniarz, założycielka, dziękuję, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Dziękujemy. Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. Monika Suszek, Maciej Załęcki, Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Słyszymy się za tydzień. Autopromocja. John Scofield, Adam Bałdych, a także studio jazzowe Polskiego Radia pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka i znakomici soliści. To tylko niektóre z muzycznych atrakcji 27. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Trójka jest patronem medialnym festiwalu i zaprasza na specjalne wydanie audycji Mało Obiektywnie, prosto z Bielska Białej. Do usłyszenia kilka minut po północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielki finał wiosennej wyprzedaży w MediaMarkt. Lodówka Samsung No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3069 zł. Teraz za 2379 zł. MediaMarkt. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3.